beta ye boko malembe nokite akoya kobelela mboka mobimba toyokani soki ozwi kamata ekomi na yo amoni yango chance ya la vie nakomi kochange motema nakabi motema na satana kobokola mwana ya banda ekeba obokoli elima attention ebana eloko ya bato Atalaka ye na foto souvenir Akoma koloto bandoto na seya ebale Akoma kosalela moto ya mbongo Sinye yo ma Na komituna ona nili boye Mokilie yo kaka boye Na pokoli moto lokola moto akofi nanga lelo moyi butu na bato bakondi mayote ho ezali mabe ya bato mukilibo kosenga mbongo na ye liboso mbongo na ngai akende kodefa elamba liboso sekomola ngai ye lokola yuda na nzoto ya yesu ye ndeko ya kaye tobengi kayini kombo na ye ya sika yudas kariente kotambola lokola mopepe ya kaini etu munzama pesa na matolokola bango nakomi kochange motema nakabi motema na satana kobokola mwana ya banda ekeba obokoli elima attention yebana eloko ya bato Chubu chubu, eh eh eh eh. kio bazo iseli obola muna kasa oko ni ma andimi mon cher osi onimi ma mama oni boye ho oni boye ma courant lufu la kari e voici on a mozio moi elanga e kausa kanembe bo Seka moko yeba nenge ni elanga ikangio Ye ye ye ye mama Amona kinu vorisha zali koya na mufuku na libengai Abengi bakende wikende na basontimo akote Ye loko la lula viva e loko akana na vina ye Oh, botika ye asaka na vu A memi en a pikini kina la national 1 Ba komi na chuta lufu la kari ambiance a gogo Millionnaire a boa kimbongo na kati kati a ebale A lobi mon cher soko zeli na mongote Kamata landa na mima yo swa mbongo A moni ango o chance ya la vie Yeah, yeah, yeah, yeah Na komi ko change mote mao Motema na satana Koba kolo mwana ya manda Keba opoko liye lima Atansa Eba neloko ya bato Tongo ekota na lobigo Tumela manda na yomo kanda Nye misa ye mwana mwana memeni Kateo, atala kaena foto souvenir Akoma koloto, bandoto na seya ebale Akoma konsalela, moto ya mbongo go Yoke yo ma Nakomituna, pona nini boye Mokilie, yo kaka boye Bokoli moto, akomi lokola moto Akofinga nga lelo moi butu na bato Bakondi mayote obo, yezali mabea bato mokiyo Akosenga mbongo libusu siku mbona ngai Hakende kundifela mbao siku mbona ngai Yelo kola yuda na mzutu ya yesu Yende kwe haka yeto bengi kaini Kumbuna ea sika yuda Akotambola lokola mapepe ya kaini Etu mbunza mapese na bato lokola bambu Nakomi ko change motema o Nakabi motema na satana Kobakolo mwana ya mbanda Kema opoko li elima Atansyo Kiba neloko ya bato